Het is middernacht, het begin van zondag 10 februari. Waterbalgemoed met het NOS-journaal. De dodelijke brand op het trainingscomplex van een Braziliaanse voetbalclub is volgens de directeur van de club ontstaan door een piek in de stroomtoevoer. Daardoor zou brand zijn uitgebroken in de airconditioning in een slaapzaal. Door het vuur op het complex van de club Flamengo in Rio de Janeiro kwamen 10 mensen om. Waarschijnlijk allemaal jeugdspelers tussen de 14 en 16 jaar. Volgens de burgemeester van Rio was de slaapzaal zonder vergunning gebouwd. Maar de clubdirecteur zegt dat het gebouw in orde was. In Rome hebben tienduizenden mensen geprotesteerd tegen de populistische Italiaanse regering. Vakbonden en andere linkse organisaties hadden de demonstratie georganiseerd. Ze eisen meer gelijkheid en het recht op werk en protesteren tegen racisme. Een van de vakbondsleiders beschuldigde de regering ervan het land te verdelen in plaats van te verenigen. Ook in Turijn was het onrustig. Daar botste de politie met demonstranten die zich verzetten tegen de ontruiming van een gekraakt pand. Bij rellen tussen gele hesjes en de politie in Parijs is een van de demonstranten een deel van zijn hand kwijtgeraakt. Een rubberen granaat die was afgeschoten door de politie ontplofte toen de man hem wilde oppakken. Het slachtoffer zou zeker 4 vingers hebben verloren. Het kampioenschap komt voor Ajax verder uit het zicht. De Amsterdammers verloren afgelopen avond in Almelo met 1-0 van Heracles. Als koploper PSV vandaag van FC Utrecht wint, is de voorsprong op de nummer 2 Ajax 8 punten. Feyenoord heeft afgelopen avond overtuigend gewonnen van de Graafschap. In de Kuip werd het 4-0. VVV won in Venlo met 2-1 van Willem II. En Heerenveen-PEC Zwolle eindigde in een 1-1 gelijkspel. Het weer nog. Vannacht is het bewolkt en gaat het flink regenen. Minima liggen rond 5 graden. Overdag blijft het bewolkt en regenachtig bij 6 tot 9 graden. In de middag trekt de wind weer aan en aan zee kan het stormachtig worden. Dit was het NMS Journaal. NPO Radio 1. BNN VARA. Onze man in Deventer. Christian Akjol. Goedenacht, dames en heren. Welkom bij een nieuwe uitzending van Onze Man in Deventer. Het programma waarin ik iedere zaterdagavond een prominent iemand in mijn eigen woonkamer mag ontvangen om te interviewen. Vandaag is iets bijzonders aan de hand, want het is de eerste keer dat ik iemand uit Deventer mag interviewen. Normaal moeten de gasten allemaal uit Amsterdam, Den Haag, Rotterdam, Utrecht, weet ik veel waar, vandaan komen, maar ik heb vandaag de beroemdste advocaat die wij hebben in Deventer. U kent hem misschien van de uitzending van Paul, waar hij regelmatig in optreedt. Ik laat hem snel binnen, want het is koud. Het gaat om Jan Vlug. Jan. Hey, Eus. Hoe is het? Goed, met jou? Ja, gaat goed. Dat ik hier nog eens zou komen. Ja. We zijn stadsgenoten, maar je bent nooit hier geweest, toch? Nee. Oké, nou. Ja, ik loop hier dagelijks langs natuurlijk. Ja. Want jij woont ook een beetje in het centrum. Ja, net, wat zal het zijn? Een paar honderd meter? Ik denk 250 meter. Ja, zoiets. Dat weet ik omdat jij ook heel dicht bij mijn ouders woont en werkt. Ja. Het is bijna dezelfde straat. Ja. Ken je dit deel van Deventer? Nou, ik woon inmiddels meer dan 25 jaar. Ik weet dat je de Brink kent, maar pas op afstand. Kende je dit al uit Deventer? Nee, dit ken ik niet. Ja, kijk, zie, heb ik je toch eens nieuws. Maar dit heeft heel veel onverwachte plekken. Ja, maar deze kerk ken je wel? Ja, zeker, ja. Maar had je hem al gezien vanuit dit? Van deze kant niet. Grappig, hè? Ja, ik wist het daar namelijk ook niet. Ik ben hier geboren en getogen. Ja. Wij kwamen 4 jaar geleden hier wonen en toen opeens bleek hier een kerk te zijn. Dat was wel merkwaardig om zo te zien. Ja, ik moet nu ineens wel even denken welke kerk. Nou, dat is het grappige. Die kerk zie je dus niet op de Brink. Dit is een heel geheime kerk in Deventer. Dit is, wordt Penninghof genoemd. Oh, dit is natuurlijk. Dit is de Penninghof. Nee, dit is de doopsgezinde kerk. Ja, waar de VVV ook in zit. Het is ook een schuilkerk, hè, van vroeger. Precies. Uit de tijd dat de katholieken geboren waren. Ik woon aan deze kant, Jan. Kom mee. Je kwam net terug uit Londen, had ik begrepen. Ja, ik kan mijn voeten weer voelen. Was het koud, ja? Zeg je? Hoe was het daar? Nou ja, ik was alleen. Ik was echt op een soort van strooptocht om zoveel mogelijk musea te bezoeken. Oh, oké. Het was meer een Een cultureel tripje en dan zonder vrouw en kinderen. Dus, Okay. Met wie dan wel? Alleen. Alleen zelfs? Ja. Dat vind ik een beetje verdacht, Jan. Ja, maar goed, weet je, als je in een museum hebt, zo'n British Museum. Ik heb daar 6,5 uur rondgelopen met 10 minuten pauze. Oké. Dus dan kun je beter geen tienermeisjes meenemen. Dan weet je dat vast. Ja, het zijn jouw woorden. Ik was helemaal geen toespeling daarop, maar goed. Nee, maar let jij maar eens op. Nou, kom binnen. Dit is mijn woonkamer. Wauw, te gek, hé. En dit is, waar wij zitten als wij niks te doen hebben. Ja, geweldig. Met uitzicht op het plein in Deventer. Supermooi. Waar jij dus ook regelmatig te vinden bent. Je bent dus mijn eerste gast ooit in het programma die uit Deventer komt. Ja, ik kreeg net al een tweet van iemand die zei... Oh, ze krijgen zeker... BN'ers willen niet meer helemaal naar Deventer. Blijkbaar wil ik geen BN'er meer vanuit de Randstad helemaal naar Deventer rijden. Daarom maar een lokale gast. Moest ik ook wel om lachen. Ten eerste, je bent heel zichtbaar juist in landelijke media de laatste tijd. Voor in Pauw. Een Nieuwsuur dook je, je doet mee. En ten tweede, dat is zo gek. Kijk, mensen op Twitter zeiken altijd... als je een BN'er hebt, dan zeggen ze... ja, dat programma in de provincie van Eus is toch niet zo vernieuwend. Want er komen allemaal BN'ers. Ja. Nou, deze man die vindt jou geen BN'er. En die zegt van ben ik ook niet, wil ik niet. Ja, je bent wel een BN'er. Je bent wel niet zo bescheiden. Wil je wat drinken, Jan? Ja, watertje. Watertje? Ja. Oké. Okay. Kijken. Kraanwater. De verdieping hierboven ook nog. Drie verdiepingen. Drie verdiepingen? Ja. Ja. Echt. Ja. Kom dan maar eens om in Amsterdam, hè? Nee, ja, dat kan niet. Dank je. Nee. Die pand was in Amsterdam onbetaalbaar geweest. Ja. Maar Jan, de gasten... Ik doe maar net of jullie niet bestaan, hè? Oh ja, dat zijn onze... Zei hij tegen de technici. Dat is mijn... dat is Nick, de techniek. En Thomas is de redactie. Nou, Thomas had ik ook gezien. Heel beleefd dat je even hand gaf. Ja. Altijd weer kijken. Het leuke van dit programma is natuurlijk dat je na een kwartier volstrekt vergeet dat je op de radio bent. Ja, je moet. Ja, eigenlijk wordt het nooit uitgezonden, maar dat zeg ik nooit tegen mijn gasten. Nee, Jan, voor de mensen die jou niet kennen, je bent advocaat. Al hoe lang? Sinds 2 april 1992. Dus 92. Dat is, het wordt mijn 27e jaar bezig. Ja. En op een gegeven moment werd je ook zichtbaar in de media. En dat had met één specifieke zaak te maken. Nou, de eerste keer was met de Deventer Moorzaak, waar ik nooit meer vanaf kom. Dan was jij je had de klusjesman. De klusjesman, ja, dat was eigenlijk helemaal geen strafzaak, want die is nooit verdachte geweest. Ja. Maar goed. Wel in de publieke opinie, toch? Wat zeg je? In de publieke opinie. In de publieke opinie was heel zichtbaar. Alleen, ik had geen dossier of geen zittingsdatum of wat dan ook. En de tweede zaak, dat was natuurlijk Vaatstra. De moord op Marianne Vaatstra. Ja. Had jij Jasper S. Ja. Die ging jij, kun je nog even kort uitleggen wat die zaak was voor de mensen die nu luisteren en niet... Ja, een meisje dat toen 14 jaar geleden was vermoord en gevonden in een weiland in Friesland. Mm-hmm. En waar heel veel commotie over was geweest, omdat zeker mensen in de buurt allemaal dachten dat het een... dat het een asielzoeker geweest moest zijn uit het nabijgelegen asielzoekerscentrum. En eigenlijk was iedereen erg geschokt dat 14 jaar later bleek... na een grootschalig DNA-onderzoek dat het gewoon één van hen was. Namelijk een melkveehouder. Je hebt echt onderzoek gedaan. Ik geloof 900 mensen deden mee. Ik weet niet eens meer hoeveel. DNA-verwant onderzoek, ja. En... Ik zeg doorbraak, maar dat is een beetje gek. Maar ja, tegenwoordig heb je een nieuw genre, namelijk de televisieadvocaten. Daarom, die had je daarvoor ook al wel. Niet in dezelfde mate als nu, volgens mij, toch? Want zo'n Spong zit bijvoorbeeld altijd bij Pauw. Ja, de laatste tijd jij wat meer... maar je had vroeger ook Spong en Moskowitz en Bonen en Doedens. Dus de vorige generatie strafpleiters, die waren toch allemaal redelijk vaak op tv. Maar wat ik me afvroeg bij Vaatstra, dat was dan even, ik zeg het heel erg plat. Dat was zeg maar jouw doorbraak als media-advocaat, of hoe je het wilt noemen, tv-advocaat? Ja, weet je, kijk, ik ben toen... toen Jasper was opgepakt, toen heb ik een paar dagen nadat hij... of eigenlijk de dag dat hij een bekende verklaring had afgelegd... hebben wij er met elkaar voor gekozen dat ik bij Nieuwsuur één keer het verhaal zou doen. Omdat ja, iedereen maar als daar... nog even een stapje terug gaan. Ja, want... nee, precies. Maar dat interview, ja. dat was wel een interview... dat was wel anders dan andere interviews. Nou, en daardoor... als we even een stapje terug gaan, ja. Want... dat die zaak aan jou zou worden toegewezen, dat was niet zo vanzelfsprekend. Nee. Ik had begrepen dat gebroeders Anker, de gedoodverfde mensen... Maar die konden niet, want die hadden vader Vaatstra bijgestaan. Ja. Dus die stonden niet vrij. Maar die hebben toen een lijstje gegeven van mensen die ook geschikt zouden zijn? Ja, zeg maar, Jasper die had de piketadvocaat op bezoek gehad. Dus zeg maar de advocaat die dienst had. Dat was geen gespecialiseerde strafadvocaat. Die voelde zich uiteraard niet helemaal rustig om dan zo'n grote zaak met zoveel belangstelling te doen. Ja. En die heeft toen Anker en Anker gebeld en die zei: ja, wij staan niet vrij. En Anker en Anker hebben een lijstje gegeven en dat, ja, daar stond ons kantoor ook op. Ja. Is dat dan een geschenk voor jou? Nou. Een advocaat die zich nog even wil profileren? Maar weet je, mensen van buiten denken dat als je een paar keer op tv geweest bent... dat je al ineens helemaal binnenloopt of zo. Of nee, dat je ineens nee, beroemd bent. Het gaat niet om geld. Maar daar gaat het je ook helemaal niet om. Nee, maar het gaat zeker niet om geld. Ik heb daar nooit een seconde over gedacht. Je denkt echt alleen over die zaak. Ik weet nog heel goed hoe het ging. Hè? Ik kreeg dat telefoontje van die advocaat. Wil je dat doen? En dan denk je van, oh man, dit is wel even wat anders. Hè? Ja. En dan moet je wel, dan vertel je dat op kantoor... en je vertelt het tegen je vrouw, tegen je kinderen en zo. Want je weet, daar komt gewoon een heleboel commotie van. Dat was ook wel zo. Mm-hmm. Met allerlei bedreigingen, allerlei flauwekul... word je ineens geconfronteerd, dus... Je denkt niet van, eindelijk mijn doorbraak. Dat nou ja, dat zo. Zeg je wel. Zo werkt het misschien wel. Ik geloof je wel, maar ik bedoel... van wat ik heb begrepen, ik heb in aanloop naar dit gesprek even wat rondgebeld met advocaten die ik zelf ook persoonlijk ken. En er schijnen echt kantoren te zijn die voelen dat er een grote zaak aankomt. En dan ook een verdachte gaan bellen. Of juist van, ja, mogen wij jou vertegenwoordigen? Streng verboden overigens. Ja, maar het gebeurt wel. Ja, dat schijnt wel te gebeuren, ja. Maar dat doe jij niet. Nee? Nee, ik ben echt roomser dan de paus. Ik ben lid van de raad van de orde van advocaten in Overijssel. Ja. Dus wij zijn belast met het toezicht op advocaten. Ja, wacht even. Jij zegt ik ben roomser dan de paus. Maar toen Jos B. Advocaat nodig heeft, heb je wel even gezegd van ja, als hij mij zo weet dan... Je, ineens riep iedereen van, hey, die zaak die lijkt op de zaak van Marianne Vaatstra. Wat zou je doen als je belt? Ja. Ja, dan neem ik die zaak aan. Wil je die zaak doen? Tuurlijk wil je die zaak doen. Wil ik nog steeds. Dat zijn fantastische zaken voor ons. Het is een afgrijzelijke zaak. Maar voor ons zijn dat natuurlijk interessante zaken. Omdat die zijn het fantastisch. Omdat het bewijs is sowieso. Ja. Dat voel je aan alles. Dat bewijs is sowieso. En daar heb je dus mogelijkheden. Ja. Dat is interessant. Dat is juridische. Vaatstra was vooral interessant omdat het de eerste keer was dat er een verwantschapsonderzoek was gedaan. Dat is gewoon een totaal onontgonnen gebied. Mm-hmm. En als natuurlijk als morgen. Holleder die zegt af en toe, er is de allesweter, hè, in dat proces. Ja. Er is de allesweter. Als de allesweter mij morgen belt, dan is hij van harte welkom. Dan denk ik, nou, de allesweter. Nou, dan moeten we nog wel even wat... We hebben het nu over de politiek. En dan hebben heel veel partijen de neiging om zich te profileren. Ik heb me zo geërgerd aan Buma. Buma, ja. Verschrikkelijke Buma. Mag ik één ding zeggen? Nou, jij bent hier in dit programma kan alles, hoor. Maar ja, doe je ding, ja. Dat wijkt wel een beetje af. Kijk, weet je, Buma die dan vandaag gewoon maar weer roept. Eerst roept hij, zegt hij van ja, er is te veel misdaad. En wij hebben een pakket aan maatregelen en we gaan ze keihard aanpakken. Goh, wel een goed idee dat niemand anders daar zo op is gekomen. Ja. Gaan ze wat ga je dan doen? Ja, we gaan ze pakken waar het pijn doet. In hun portemonnee. Dat gebeurt al 10 jaar. Verder zegt hij niks. En dan zegt hij vervolgens in de Telegraaf... advocaten die soms loopjongens zijn van de onderwereld... moeten vaker vervolgd worden door het OM. Ja. Dan denk je dat dat niet gebeurt, loopjongens van de onderwereld. Als dat gebeurt, noem mij er één. Dit draagt allemaal weer bij aan een beeld wat gewoon niet bestaat. En het beeld is altijd sterker dan de werkelijkheid. Want hij dus roept is, maar wat. Het is populistische prietpraat. Het is totaal, het is gewoon... Het is niks. Het is minder dan niks. Ik wil daar later met je op terugkomen... over hoe de politiek omgaat met onze rechtspraak. Wat jij net wel even zei is... toen jij in Nieuwsuur verscheen... dat dat anders was dan anders. Ja. Wat maakt het anders? Ja, ik kan me die dag nog heel goed herinneren. Want ik heb die dag... zijn we 's ochtends om 10 uur begonnen met het verhoor van mijn cliënt. Ja. Die bekende? Die bekende, maar die bekende niet alleen. Die vertelde gewoon aan detail wat er allemaal was gebeurd. Mm-hmm. En dat is natuurlijk, ja, weet je... dat is gewoon een gruwelijk, heel gruwelijk verhaal. En daar zit je naar te luisteren en je ziet de emotie bij je cliënt... en je ziet die verhoorders en je zit daar zelf bij in datzelfde kamertje. Nou, dat heeft de hele dag geduurd. Vervolgens hadden wij geregeld dat hij zelf tegen zijn vrouw en kinderen... mocht vertellen dat hij inderdaad de dader was... Mm-hmm. Nou, ben ik ook nog bij geweest, heb ik ook gezien. Dat is een heel emotioneel, echt hartverscheurend gebeuren. En daarna ben ik naar Nieuwsuur gegaan. Dus ik, weet je, toen ik daar aankwam, toen zat ik ook al... Ik ben ook niet van steen. Advocaten doen me graag alsof, maar dat is niet zo. Mm-hmm. En toen begon het interview. En dan heb je ook nog Twan Huis, wat... ja, dat is een beetje... die is binnen, die geeft je een hand en hij is meteen je allerbeste vriend. En mm-hmm. Hij slaat zijn warme armen om je heen en je wil hem alles vertellen. Die warmte straalt hij nu ook uit bij Late Night. Ja, dat is een heel ander programma natuurlijk. Maar je... ja, ik weet nog dat ik heb dat interview gedaan. En wij hadden ook echt van tevoren het plan... om uit te leggen dat dit geen beest was... maar gewoon een mens die een fout had begaan. En maar toen... Toen ik buiten kwam, weet ik nog wel... toen kwam er zo'n redactrice naar me toe... en die pakte me bij mijn arm. Die zei, oh, wat was het mooi. Ja. Ik denk, oh jee, wat heb ik gedaan. Ja, mooie tv voor haar, ja. Prachtige maar tv, jij kreeg heel veel kritiek daarop. Ik kreeg heel veel kritiek, ja. Maar, maar de eerste dagen kreeg ik heel veel kritiek. En vervolgens... Van hebben vakgenoten moeten we even... Zeg je? Van vakbroeders. Van vakbroeders, maar vervolgens hebben heel veel vakbroeders... die ik ook zeer hoog heb zitten, die ik eigenlijk veel hoger heb zitten... die hebben het heel erg voor mij opgenomen in de media. Maar het is toch niet de bedoeling dat iets wat een cliënt tegen jou zegt... dat is toch beroepsgeheim? Nee, maar het enige domme wat ik heb gedaan in dat interview... is dat ik dat niet gezegd heb. Dat ik dat met mijn cliënt had afgesproken, ik dat mocht doen. Ja. Ja. Want kijk, weet je, de volgende dag na dat interview... stond er een stukje voor op de Telegraaf, zo groot als een postzegel... Jasper S. bekend... Ja. Terwijl er hadden ook chocoladeletters Monster van Oudwoude bekend kunnen staan. En ik denk dat het interview dat verschil heeft gemaakt. Ja. Maar goed, door schade en schande wordt men wijs. Ja, maar goed, maar dat heeft me ook geleerd om geen grote mond meer op te zetten... over de verdediging van sommige advocaten. Want je kent het dossier niet, je kent de cliënt niet... je kent de overweging niet, je moet er gewoon buiten blijven. Ja. Maar je bent wel een geëngageerde advocaat, zoals ik het nu noemde. Want je bent al regelmatig, net ook weer, haal je iets aan... wat er door Buma is gezegd en regelmatig. Sander Dekker, gaan we het zo over hebben... het is niet zo dat jij gewoon je zaakjes doet. Je bent geen broodadvocaat, om maar even zo te zeggen. Nou, ja, ik ben een bevlogen advocaat. Ik vind het geweldig werk. Ik vind het een eervol beroep. Ja. En ik ben op dit podium verzeild geraakt. Hè. Ik ben die keer bij Nieuwsuur geweest en daarna een paar keer bij Pauw gevraagd. En dan heb je een soort podium en daar maak ik wel gebruik van. Zullen we even de mensen de achtergrond bieden? Voor degene die net inschakelen, ik ben aan het praten met Jan Vlug, advocaat. Toevallig ook uit Deventer. Heeft meerdere belangrijke of grote zaken gedaan. Deventer moordzaak, moord op Vaatstra... je hebt ook toen met de Hofstadgroep heb je ook een jongen vertegenwoordigd. Ja. Dus, niet helemaal afgemaakt, maar wel. Ja, maar... Hofstadgroep, ja, sorry. Maar jij was eigenlijk voorbestemd om een winkel voor te zetten, toch? Heb ik je dat ooit verteld? Nee, dat heb ik zelf opge... Nee, dat klopt. Mijn ouders hadden een winkel in Zaltbommel. En in die winkel heette Jan Vlug, naar mijn opa. Ja, mooie naam, origineel. Ja, vroeger niks, maar tegenwoordig vind ik het wel een hele fijne naam. En jouw opa had een winkel in? In Zaltbommel. Nee, ik bedoel, wat deed hij? Gereedschappen en ijzerwaren aan de ene kant... en een luxe huishoudelijk, zoals dat heet, pot en pannen aan de andere kant. Beetje, ja, een mooie alles winkel waar wat. Ik mijn hele jeugd ook in heb gewerkt en geholpen. Ja. Ja. En het was de bedoeling dat die winkel je opa en jouw vader... Mijn vader nam over van mijn opa. Ja? En het was wel min of meer de bedoeling dat ik het vervolgens van mijn vader over zou nemen. Maar dat deed jij niet? Nee, want ik moest het leger in. En daar had ik niet zo'n zin in. Ik was militair, dienstplichtig, militair moest ik worden. Daar had ik geen zin in. Dus toen ben ik maar gaan studeren eigenlijk om uit het leger te blijven. Voor mijn eigen beeld, is dat dan zeg maar de middenklasse waartoe je behoorde? De absolute middenstand. Ja. Super, ja, absolute middenstand. Ja? Ja. Dus jullie waren middenstanders? Uitermate gezegend milieu, kan je anders zeggen. Maar jij werkte daar, want wat deed je? Uitpakken, prijzen, klanten helpen. En je zat wel op school? Ja. Natuurlijk, maar je deed dat in je... Weet je, als ik thuis kwam uit school, dan hielp je thuis. Dat was gewoon normaal. Mm-hmm. En wat voor tijd was dat, als je erop terugkijkt? Ja, hele fijne tijd. Ik heb een hele fijne jeugd gehad. Een totaal andere jeugd dan jij. Ja. Nee, maar wat maakt het fijn? Ik bedoel, contact met de mensen. Wat maakt het fijn? Hele warme, lieve ouders. Nooit ergens gebrek aan wat dan ook gehad. Als ik 's ochtends de deur uitging, dan zei mijn moeder, hoe laat ben je thuis? En zei ik 2:10. En dan was er om 2:30 koffie. Ja. En als ik kijk, 3:15 was er om 3:30 koffie. Maar je hebt niet... enorme misstanden gezien. Nee. Het is ook niet zo dat wat jij nu doet, dat toen geboren is. Nee, integendeel. Nee. Ik wilde eigenlijk na mijn studie, die ik tot mijn eigen verbazing had afgemaakt na 7 jaar... Mm-hmm. Wilde ik niks meer met juristerij te maken hebben. Moet even een stap terug. Jij besloot dus dat je niet de winkel wilde overnemen. Ik ging studeren om uit het leger te blijven. Ja. En dan kom je in een studentenwereld terecht. Dat was natuurlijk... Ik kom uit een door en door burgerlijk milieu ook. Mm-hmm. En in Nijmegen had ik ineens totale vrijheid. Ja. Dus ik vond dat hartstikke mooi. Nou, toen ik dat een paar jaar had gedaan, dacht ik van... ik ga niet terug naar dat kleine... Hoe voelde jij die vrijheid in Nijmegen? Nou, heel veel in bed liggen en in het café zitten. Heel veel niksen vooral. Ja? En kletsen met vriendjes en de hele dag grappen maken. En de half intellectueel uithangen en dingen die ik... ook uit mijn jeugd helemaal niet kende. Bijvoorbeeld naar het Krullenmuller gaan of naar het Stedelijk of naar de opera en zo. Dat ging voor mij echt... De wereld die voor jou in de gevangenis openging, die ging voor mij in Nijmegen open. Was er eigenlijk godsdienst bij jullie? Mijn ouders, ik ben christelijk opgevoed, ja. En ook echt naar de kerk? Of? Nou, mijn ouders die kwamen van verschillende protestantse stromingen. En die hebben het eigenlijk nooit een consensus kunnen vinden. Dus wij gingen niet naar de kerk, maar we lazen thuis uit de Bijbel. En we baden en dankten voor het eten. Dus, Zeker. Ja, nog steeds? Nee, dat is een beetje uit de vingers geglipt, moet ik zeggen. Voel je daar schuldig over? Ach ja, weet je, als protestant hoop je altijd nog dat de genade des Heren op je neer zal dalen. Maar je hebt het geloof niet van je afge... Nou, nee, ik heb altijd toch wel een band mee gehouden. Ik ben wel halverwege de rit katholiek geworden, tot groot verdriet van de familie. Hoe kwam dat zo? Ja, ik had altijd katholieke vriendinnen natuurlijk. Een katholieke vrouw. Het kwam beter uit. En het cultuurkatholicisme is natuurlijk ook fantastisch, hè? Oh ja? Ja, dat is niet zo vanzelfsprekend dat iemand dat zegt. Is dat zo? Ja, de Gregoriaanse mis is zo weinig mooier dan dat. Ja, ik heb er niet zoveel kennis van als jij, maar jij vindt dat... Moet je er een keer heen? Ja? Wil je me bekeren of zo? Nee, helemaal niet. Nee, ik ben eerst zelf aan de beurt. Maar het is, weet je, het katholicisme heeft zo'n enorme rijke historie. En kijk, ik ben erg geïnteresseerd in kunst, cultuur en geschiedenis. En ja, dan kun je om de katholieke kerk niet heen. Maakte dat jou atypisch ook binnen die omgeving? Omdat jij volgens mij de eerste was die jouw sociale klasse... Maar jij ging studeren voor het eerst. Ja, klopt. Ja. Dat is zo. Ja, ik heb later nog wel een paar neven van mij hoor, die ook zijn gaan studeren. En die ook, zeg maar, ook dat milieu wel enigszins ontgroeid zijn. Ja. En dat geeft ook niet, dat is allemaal prima. Werd je met de nek aangekeken? Nee, absoluut niet. Nee, het is allemaal, het is heel vervelend. Ik heb echt een buitengewoon bevoorrecht. Het is helemaal niet vervelend, het is juist mooi om een keer zo verhaal te horen. Ja. Ik heb helemaal niks te klagen gehad. Maar dat was ook het punt, toen ik vervolgens advocaat... Ik ben ook geen advocaat geworden omdat ik... mijn medemensen een plezier wilde doen. Ik ben advocaat geworden omdat ik dat een stoer beroep vond. Een stoer beroep? Ja, man, ik vond... Je was ijdel. Een advocaat, tuurlijk. Pure ijdelheid. Ja. Toen was ik advocaat. Ja. En toen kreeg ik had een algemene praktijk. En toen kwam er dus die eerste jaren een eindeloze stroom aan mensen met alle mogelijke gebreken. Mensen, alle soorten achterstand in ontwikkeling, in geld, in schulden, in psychiatrie, huiselijk geweld, in narigheid. Alleen maar ellende. Alleen echte maar levens. Ellende. Ja, maar dat had ik dus nog nooit gezien, Eus. Nee? Als ik mijn ouders dat vertel, die zeggen, wat doe jij de hele dag? Die hebben geen idee hoe de. Mijn ouders hebben nog nooit een allochtoon van dichtbij gezien, echt. Was dat karaktervormend voor jou? Mag niet meer, geloof ik. Die periode? Ja, je mag mij allochtoon zeggen. Ja. Nee, maar. Nou, dat heeft mij wel heel erg veranderd, ja. Ja? Ja. Want ik. Weet je, op het eind van de middelbare school, van iedereen in de uitkering is gewoon lui. Makkelijk zat, hè? Ja. Gewoon aan het werk. Zeg maar wat de VVD nu met grote regelmaat roept. Mm-hmm. Ja, dat vond ik ook. En nu zie ik dat het gewoon echt helemaal anders ligt. Omdat je ook in contact komt met die mensen. Ja, omdat je die mensen spreekt. En je merkt gewoon dat de samenleving en ook de politiek gewoon heel makkelijk etiketten plakt. Hè. Veelpleger, draaidoorcrimineel, junk, zwerver, minimumleier. Mm-hmm. Allemaal etiketjes die enorm onmenselijken. Als je zo'n straatjunk, je ziet ze gelukkig niet veel meer, maar als je die zag. Maar als je hier bij mij op de Brink woont trouwens, zie je ze wel heel vaak. Ja? Kan jij dat verklaren waarom junkies, zwervers, daklozen altijd naar het centrum komen van een stad? Ja, ik weet niet. Ik denk omdat ze daar vinden wat ze zoeken. Nee, serieus, ik zie ze heel veel hier bij ons voor deur, ja. Ja, maar goed, weet je. Kijk, maar. Als je ze blijft benaderen als junkies of zwervers, ja, dat zijn geen mensen. Terwijl als je bij je aan tafel zit en je praat met ze en je kent hun kinderen, of je kinderen die bellen je op en die zeggen van, wil je tegen mijn moeder zeggen dat ze wat minder wit moet gebruiken, want het gaat helemaal niet goed. Ja. Weet je, dan denk je, dan wordt het echt anders. En dan denk je na het wel terug aan die bevoorrechte jeugd. Mm-hmm. En dan, in die jaren is bij mij wel echt een kentering gekomen. Dat ik, kijk, ik verdien er de kost mee. Maar ik vind het wel een heel belangrijk neveneffect dat je ook toch wel wat kunt betekenen voor mensen. Ik ben ook nog ergens een idealist. Ja, geworden. Ja, geworden. Ik heb het idee steeds meer. Maar ook daar wil ik later met je over praten. 7 jaar deed je over die studie. Ja. En toen moest je aan de bak. Toen kwam ik hier in Deventer bij de jonge Peters en Lepping toen nog. Ja? De huidige JPR-advocaat. Oh ja. Pietje Peters werd mijn patroon. Ja? Hij is helaas net overleden, maar. Ja, het is jarenlang en nagelang een dooskist geweest. Want? Ja, die eerste jaar in de advocatuur, dat is echt, dat denk ik, dat is gewoon echt heel hard werken en elke dag en denken dat elke dag je laatste is. Niet ja, ik ken cultuur. Nee, dat was in die tijd en dat gebeurt nog wel hoor. Je werd er gewoon enorm onder druk gezet. Je moest echt presteren en werken en omzet maken. Een soort ontgroening of zo. Ja, het was echt wel 3 jaar ontgroening, ja. Zo heb ik het wel. Zelfs in Deventer. Zelfs in Deventer. Want jij wilde, heb ik begrepen, niet te veel met geldzaken bezig zijn, niet voor een belasting. Nou, weet je, die eerste jaren ben ik alleen maar aan het overleven geweest in die advocatuur. En dat geldt voor heel veel mensen. Want voordat je dat beroep een beetje in de vingers hebt, ben je gewoon 10 jaar bezig. Mm-hmm. En toen ik, zeg maar, 10 jaar bezig was, toen dacht ik van, toen was ik inderdaad wel klaar met. Ik had ongeveer voor de helft een civiele praktijk, dus MKB-praktijk, gedoe over geld. En de andere helft deed ik strafrecht. Ja. En toen had je eigenlijk gespecialiseerde strafrechtadvocaten, dat waren er misschien in heel Nederland 25. Zo weinig? Heel weinig, echt heel weinig. Was er zo weinig criminaliteit? Iedereen deed het er een beetje bij. Huh? Zo van, dan mompelde je wat. Ze hebben, god, die jongen heeft het niet makkelijk gehad. En dan, Maar dat snap ik niet. 25, zeg je? Nou ja, een handje vol. Een handje vol. Ja. Dit zijn echt Max Moscovici, Doedens, Piet Doedens. Dat soort advocaten, Gerard Spong, mm-hmm. die hebben zeg maar die echte strafrechtadvocatuur op de kaart gezet. Dat bestond, nou ja, 25 jaar geleden misschien al. Maar wat bedoel je met op de kaart gezet? Want het is omdat het werd helemaal niet serieus genomen. Door niemand. Iedereen vond het maar gelul, dat strafrecht. Maar een leek, en ik snap dit niet, want het is toch iets van alle tijden en het is heel belangrijk, urgent dat het bestaat. Maar die advocatuur is heel erg veranderd, hè? Want vroeger, zeg maar, tot misschien de jaren 70. Deden alle advocaten deden alle soorten zaken. Die deden en echtscheidingen en geldvorderingen en fusies en strafrecht en sociaal zekerheidsrecht, bestuursrecht. Die deden gewoon alles. Mm-hmm. Want een advocaat die wist alles van alles. Nou, vervolgens is die regelgeving zo divers geworden, ja, dat niet meer ging. Dus langzamerhand is er een soort specialisatie op gang gekomen. Maar dat strafrecht, dat had gewoon helemaal geen... Ja, binnen de advocatuur heeft dat jarenlang helemaal geen allure gehad. Nu zie je voortdurend, als je het hebt over advocaten, denkt iedereen aan strafrecht. Ja. Maar dat was 25 jaar geleden, was dat nog niet maar wat, zo. Maar wat deden de criminelen toen? Hetzelfde als wat ze nu doen. Ja. Maar vonden zij net zo makkelijk een advocaat? Ja, zeker. Ja hoor. Ja? Ja. Dat wel. Ja, ja. En dat was ook een prima gefinancierde rechtsbijstand. Ja. Ook in de jaren 70 al. Geen probleem. Alleen binnen de advocatuur had het gewoon geen standing. Niemand. Ja, je deed dat er een beetje bij. Mijn patroon Piet Peters die zei altijd, een beetje onder. In de auto onderweg naar de rechtbank een beetje het dossier doornemen. Zo, zo werd overgedacht. Ooit heeft een president van de rechtbank hier in de buurt, die heeft ooit gezegd van, ach, strafrecht, een gedresseerde aap, die kan het ook. Dat had gewoon geen aanzien. Hmm. En dat is wel veranderd. Hoe verklaar je die verandering? Ik denk toch door zeg maar, ja, inderdaad, advocaten als Moscovici senior en Piet Doedens en een aantal spraakmakende zaken waarin ze ook enorme successen hebben behaald, dat mensen toch gingen zien van ja, dit is toch wel maar wat iets voor een specialist. Wat versta je onder succes? Is dat dan een mediasucces? Of nee. Dat je gewoon bij moeilijke zaken waar je met 10-1 achter staat, dat je met 11-10 wint. Ja. En dat het net een vrijspraak wordt. Hè? Of iemand het dan wel of niet gedaan heeft, dat laat ik even in het midden. Ja. Maar jij flirt toch veel meer met die kant van de advocatuur. Jij wilde niet. Jij wilde ook strafrecht doen. Ja, ik vond het strafrecht gewoon ook. Kijk, het strafrecht, civiele recht ben je soms met procedures. Die lopen 5, 6, 7, 10, 20 jaar. Mm-hmm. Er is nu net over de triptrapstoel, als jonge vader ken je hem ongetwijfeld. Ja. Daar is 20 jaar over geprocedeerd. 20 jaar. Dat is toch verschrikkelijk, over man. Een triptrapstoel. Honderdduizenden euro's uitgegeven aan advocaten. En dat strafrecht, dat is altijd, je hebt gewoon een zittingsdatum, je gaat er naartoe en het is heel direct. Je kijkt de vijand in de ogen, de officier van justitie, die kijkt jou in de ogen. En je wisselt de argumenten en de rechter zegt 14 dagen later, bam, en dan is het klaar. Dan kun je nog in beroep en dan is het klaar. Ja. En dat is. En het gaat gewoon ergens over. Hè. Het gaat over emoties bij het slachtoffer, emoties bij de verdachte. Het gaat gewoon wel. Het gaat niet alleen maar over geld. Het gaat over. Ja, het gaat over mensen en hun problemen. Mm-hmm. Al een narigheid die er is. Want daar blijf ik me over verbazen hoor. Dat als je hier soms prachtige Deventer rondloopt, elke derde deur die je opentrekt en de ellende spat je tegemoet. Is dat zo erg? Nee, ja. Nee, je overdrijft toch een beetje. Er is zoveel ellende. Ja, maar wat versta je onder ellende? Wat ik net zei. Armoede, onderontwikkeling, huiselijk geweld, verslaving, psychiatrie. Ik doe het als enige uitstapje. Ik denk 5% van mijn praktijk is dwangopnames in de psychiatrie. Doe je dat ook? Ja. En dat is ook, daar blijf ik ook altijd bij doen. Dat is ook echt een totale wondere wereld. Waar je van het bestaan niet af weet. Dat je ermee te maken krijgt. Nee. En ook de schaal waarop zich dat afspeelt. Echt overal inrichting met honderden en honderden patiënten. Massaal dus. Massaal, ja. Echt massaal. Als je ziet wat er aan medicatie wordt voorgeschreven en geslikt. Ja. Het is onvoorstelbaar. Is het vak ten opzichte van, laten we zeggen, rond de eeuwwisseling en nu, is het vak ook echt veranderd? Nou, hoe het rond de eeuwwisseling was, weet ik niet. Toen werd je eigenlijk. Kijk, in die tijd werd je advocaat als je geld had. Ja. Anders ben je geen advocaat. Als je geld had? Ja. Nou, je kreeg geen salaris. Nee, oké. Okay. Je moest je eigen kolen meenemen. Ja. Dus je kon dan in de leer. Je had rechten gestudeerd, dan kon je in de leer. Maar dan moest je dus een paar jaar werken op een advocatenkantoor, kreeg je nul salaris en je moest je eigen kolen meenemen, anders zat je in de kou. Ja. Sindsdien is er wel heel veel veranderd. Ja. Ik zit en ik denk ook wel dat het afgelopen jaar in ieder geval de strafrechtadvocatuur heel veel professioneler is geworden. Ja. En de rechters? Ja, ook. ook. Kijk, als je daar ook terugkijkt naar voor de oorlog. Voor de oorlog? Nou ja, je had het over de eeuwwisseling. Ja, ja. Ik bedoelde 2000, hè? Oh, ik dacht al welke. Ja, ik vond dat zo raar. Ik zit al nog in de 20e eeuw. Nee, ik bedoelde 20 jaar geleden, ja. Nou ja, wat er is veranderd. Ik denk dat er die 20 jaar dat er enorme professionalisering is geweest binnen de advocatuur. Ja. En ook wel binnen de rechtbank, hoor. Dat er meer gespecialiseerd is en meer aandacht voor is. Ik denk ook dat de afgelopen 20 jaar, zeg maar, de aristocratische en pseudo-aristocratische brulboei van een rechter, die is zo langzamerhand uitgestorven. Ja. Enkele keer kom je nog geen tegen. En dan maken we een diepe buiging. En dan. Ja, maar die zijn er bijna niet meer. Maar ze zijn nu meer transparant. Ja, ze zijn transparant en benaderbaar. En het zijn geen koninkjes meer. Nee. En dat waren het vroeger wel. Sommige rechters daar. Ja, daar ging je echt rillend naar binnen. En dacht je van, nou, wie is er vandaag aan de beurt? Hè? De officier of ik of de verdachte? Mm-hmm. Iedereen kon gewoon tot de grond toe afgebrand worden. Ja. En los van het hele systeem is de. Ja, goed. Ik weet dat de misdaad is ook veranderd, denk ik toch, ja? Ja. En wat merk jij daarvan in de praktijk? Nou, is er iets bijvoorbeeld dat echt verdwenen is, wat je eigenlijk nooit meer hoort? Ja, ik vind toch, zeg maar, de echte straatjunks, die zijn er maar heel weinig. Autokraken bijvoorbeeld, helemaal verdwenen. Ja, maar dat komt omdat die autoradio. Ja, die zitten vast en die krijg je niet meer uit. En, ja. Ja. Maar ook die tomtoms. Mensen laten toch dingen in een auto liggen. Maar ik heb, als ik één auto kraak in de 2 jaar heb, dan heb je het wel gehad. Maar dat doe je ook dan? Ja, ik bedoel, je hebt een moordenaar bijgestaan. Maar moordenaars bijstaan. Ja, toch? Maar je gaat ook iemand die. Ja, maar als ik zou moeten kiezen tussen nooit meer grote zaken of nooit meer kleine zaken, dan zou ik kiezen voor nooit meer grote zaken. Oh ja? En die kleine zaken zijn, ja, dat is gewoon klein leed. Dat is het leukste wat er is. Of het leukste. Nou, je verspreekt je een beetje. Het zijn ontzettend leuke klanten waar je vreselijk mee kunt lachen. Ja, nee, maar je verspreekt je een beetje. Maar in positieve zin, hoor. Niet dat je zou. Gewoon, je bent ook wel een liefhebber, volgens mij. Van. Ja, maar weet je, het is als je je 200ste wietplantage doet. Ik noem het je 300ste wietplantage. Dan kun je of denken van, nou, er komt er weer een, ik mompel wel wat. Ja. Of je kunt denken van, nou, ik ga toch eens even goed op zoek. Doe eens even kijken. Hè. Ik had laatst nog een mooi succesje. Mm-hmm. Ach, dat is. Wat was dat succesje? Nou, ik ga je nu vertellen, dat scheelt 20 uur taakstraf voor. Dat scheelt niet veel, maar. Ja. iemand moet voorkomen, die heeft 173 planten. Mm-hmm. En de diefstal van stroom. Want die stroom die is buiten de meter om afgetapt. Ja. Alleen op de foto kun je zien dat het hele kleine plantjes zijn. Ja. En dat er geen lampen nog boven hangen. Mm-hmm. Ja, dan zeg ik dus, ja, hoezo diefstal van stroom? Mm-hmm. Er is helemaal nog geen hangen geen lamp. Het kan wel aangesloten zijn. Nee. Maar zolang je de stekker er niet in stopt dan, en de lampen aandoet. Stuur je het niet. Nee, en dan wordt dus iemand vrijgesproken van die diefstal van stroom. En dan hangt ook weer een tegenvordering, een vordering van de Enexis van een paar duizend euro aan vast. Die wordt ook afgewezen. Ja, dan vind ik hartstikke mooi. Maar wat voor kick haal je? Het lijkt wel alsof je dan. Ja, het is zoals je nu. Een puzzel. Nee, maar zoals je nu. Het is een intellectueel spelletje. Ja, maar zoals je nu vertelt, lijkt wel alsof je meer verwant voelt met de vermeende dader dan de officier. Nee. Nee, helemaal niet? Nou ja, dat zeker. Ja, toch wel? Ja, ja. Ja, natuurlijk. Nee, maar dat is zo. Kijk, ik kom uit een door en door keurig en burgerlijk milieu. En nu heb ik een baantje waarmee ik lekker een beetje tegen het gezag aan kan schoppen. En dat vindt iedereen nog normaal ook. Dat is toch het leukste wat er is. Je bent echt een liefhebber in die zin. Ja, maar dat ben ik niet alleen in, hoor. Dat hebben alle strafadvocaten. Gewoon kleine kijken of je in dat puzzeltje ergens een gaatje kunt vinden waar je die kameel doorheen kunt duwen. En is de publieke opinie dan nog belangrijk voor jou? Nee. Want soms, we hebben FASTRA gehad, maar ook andere zaken. Je hebt het gehad over bedreigingen die je ontving. Het wordt niet altijd begrepen waarom advocaten bepaalde zaken toch aannemen. Nee, maar terwijl het toch zo eenvoudig is. Want je neemt iedere zaak aan. Is er voor jou een zaak die je niet zou aannemen? Nou, niet op voorhand. Denkbaar is het wel. Ja. Ja, ik kan me zo voorstellen, als je nou iemand hebt die je heel verschrikkelijk tegenstaat, als je denkt van nou, hè, of je steeds. Het kan. Maar ik niet vanwege het feit. Niet omdat het feit te gruwelijk is, of omdat. Maar bijvoorbeeld omdat je er persoonlijk bij betrokken bent, of dat je emoties niet beheerst, of dat je. Ja, te kunnen. Het kan wel, het mag ook. Je hoeft een zaak niet te doen. Nee, maar goed, je ziet wel dat er in het land, voor mensen die er misschien niet zoveel van begrijpen, want heel veel mensen hebben een mening over rechtspraak, maar hebben zich er niet in verdiept. Je ziet wel dat heel veel mensen het totaal ongeloofwaardig en zelfs verwerpelijk vinden dat een advocaat. Nou, als Tjalling van der Goot bijvoorbeeld, die Robert M. heeft gedaan. Ja. Het is een afgrijzelijke zaak. Ja, je echt, het kan niet erger. Het kan gewoon niet erger. Voor de mensen die luisteren, die niet weten, Robert M. was de man die meerdere kinderen in Amsterdam. Ja, baby's. Ja, baby's. Hij is verkracht. Misbruikt. En ook nog porno, kinderporno verspreid. Gewoon walgelijk. Het kan niet erg. Maar goed, Tjalling heeft die zaak gedaan. Heeft daar ook vrijspraak bepleit. Hun kantoor is beklad, ramen zijn ingegooid. Eindeloze bedreigingen, mappen vol met bedreigingen. Maar wat is nou onder de streep daar overgebleven? Die man heeft 20 jaar een TBS gekregen. Ja. Dus ondanks alle bokkensprongen die je maakt als advocaat, Nico Meijering en Passage, alles uit de kast, 10 jaar lang, alles uit de kast, alles gedaan. Ja, zijn klant krijgt levenslang. Ja. Nou, wat heb je dan als burger te zeuren? Dan heeft het recht toch meer dan zijn loop gehad. Nou ja, er is kennelijk voedingsbodem. Er is kennelijk iets waardoor de burger gaat zeuren. Is dat onwetendheid? Is dat... Nou, het valt mij op als je bijvoorbeeld op Twitter. Hè, ik ben een graag twitteraar. Ja. Daar heb ik ook natuurlijk wel eens iemand aan de fiets hangen die. die me een hele grote bek geeft over wat dan ook. En dan als je gewoon reageert en zegt van joh, moet het nou zo? Of kun je niet gewoon even normaal doen? Of, of je legt iets uit. Je zegt van nou, als je nou zo en zo en zo kijkt, of lees dit eens even, want hier heb je nou een leuk artikel of zo. Ja. Dan zie je dat mensen al heel snel, dat die piek, die boosheid al heel snel zakt. Ja, maar waarom zou jij iedere dorpsgek van een antwoord gaan voorzien? Ja, omdat ik dat toch wel nuttig vind. Omdat ik dat toch wel, als je dingen uit blijft leggen, dit systeem, het is een heel goed verdedigbaar systeem. Mm-hmm. Dus zelfs de dorpsgek. Ik heb al heel wat mensen waarvan ik dacht dat is de dorpsgek, toch zover gekregen dat ze zeiden, misschien heb je toch wel gelijk. Dames en heren, u bent aan het luisteren naar Jan Vlug, advocaat uit Deventer. Is de eerste gast voor wie we geen taxi hoefden te bestellen, dus dat is wel fijn. Als u vragen heeft aan Jan over zijn werk, over zijn persoon, dan kunt u die mailen naar eus@bnnvara.nl. Dat is eus@bnnvara.nl. En dan zal ik die vraag gaan voorleggen aan Jan. Mits u niet dronken bent en ook geen behoefte hebt om te schelden op Jan. Jan, hoe kan het dat jij... laten we het zo zeggen. Ik zie steeds meer ijdele advocaten. Ja, alle advocaten zijn ijdel. Jij dus ook? Ik ook, ja. En waarom ben jij ijdel? Ja, dat weet ik niet. Ben ik eigenlijk nooit... Nou, ik weet niet, ja, ijdel is misschien niet het goede woord. Ik vind het wel... Ja, je bent ijdel. Het is wel leuk om gewaardeerd te worden. En het is wel leuk dat mensen tegen je opkijken. Maar wat zoek je dan? Zoek je bevestiging? Ja, weet ik eigenlijk, ja, misschien wel. Ja? Ja, ik was, weet je, ik ben echt zo'n jongetje wat op de middelbare school altijd als laatste gekozen werd. Ja? Met voetballen. Dan spelen jullie maar met z'n tienen. Wat spelen jullie maar? Neem jullie vlug maar, wij spelen wel met z'n tienen. Oh nee, meen je niet? Je bent aan het compenseren. Misschien. Ja. Echt waar? Nou, ik weet niet, ja. Ik heb toch eindelijk toch iets gevonden waar ik wel goed in ben. En dan wil je dat ook laten zien. Mm-hmm. Toch? Nou, en de goed, meeste advocaten, ja, weet je, het is ook... Ja, je bent natuurlijk ook de hele dag elkaar... Je probeert gewoon slimmer te zijn dan de ander. Maar is het dan ook een wedstrijdje tussen advocaten onderling... van wie kan het meest airtime krijgen? Nee. Maar geniet ook. Even eerlijk, Jan. Vind jij het lekker als je bij Pauw wordt uitgenodigd... en mag praten over een bepaalde zaak? Het was eigenlijk een retorische vraag. Daar geniet jij van, dat zie ik. En jij ook, volgens mij. Nee, ik ook, ja, absoluut. Ja. Ik vind het hartstikke leuk. En ik, ja. Ja, ik ben ook heel erg ijdel, hè? Laat daar geen mis van hoeven. Nee, maar kijk... Maar het gaat mij erom. Vanuit mijn beroepsgroep begrijp ik het. Want wij hebben iets aan de man te brengen, ons werk. Ja. Of ik een boek heb geschreven, een column. Ik zit ook altijd gratis, hè? Dat vragen mensen ook altijd. Krijg je nou geld? Hoeveel krijg je dan hebben we dat nu eventjes wil jij het niet, duidelijk gemaakt. Jij zit gratis daar, maar... Nee, maar je, nou, kijk, maar waarom zit een advocaat daar? Nou, ik denk dat... Ja, een heleboel mensen gaan dat niet geloven. Maar ik denk dat ik dingen wel uit kan leggen. Ja? Dat ik vrij eenvoudig dingen eenvoudig kan maken. Ja, maar waarom... waarom en ik vind het ook leuk om daar te zitten. Omdat ik, weet je, het is leuk om na afloop een keer met andere Kuipers aan de bar te hangen. Dat maak je anders ook niet mee. Ja. Dus, dat is toch een heel mooi, eerlijk antwoord. Ja, ja, nee, maar ik vind het daar hartstikke leuk. Het is heel gezellig. Ja. Iedereen is heel aardig. Ik ben niet nerveus meer, dat is ook fijn. Nou, met Jeroen kan ik het goed vinden. Kennelijk doe ik iets goed, want ze vragen me steeds weer. Ja. Ja, dat is het eigenlijk. Gaat dat ten koste van je geloofwaardigheid binnen jouw eigen beroepsgroep? Nou, volgens mij niet. Nee? Want ik zie Gerard Spong zag ik in het verleden heel vaak daar zitten. En dacht ik van, ben jij nou een advocaat of een talkshowgast? Ja, maar zo vaak zit ik er niet. Nee, maar ik bedoel, in de toekomst misschien wel dat je wat vaker zit. Snap wat ik bedoel? Nee, want ik krijg ook wel heel regelmatig van leuke reacties van collega's. Hoor, die zeggen van, heb je goed uitgelegd. En ik weet je, ik bel van tevoren, bel ik ook vaak wel collega's. Zeg, goh, wat vind jij er nou van? En wat zal ik nou eens zeggen? En dan probeer ik natuurlijk altijd een leuke one-liner te verzinnen. Ja, is dat dan ook onzekerheid dat je even belt? Nee, dat is voorbereiding. Je moet het een beetje voorbereiden. Ja, ja. Maar je gaat daar... nou, dat vroeg me ook af. Kijk, zo'n talkshow is natuurlijk wel het hoofdpodium. En is het ook niet... Ik ben daar verzeild geraakt. Ik heb daar nooit voor gekozen. Ik heb nooit gezocht. Dat zeg ik ben niet. Daar verzeild geraakt. Ik zeg niet dat je het hebt gezocht, en maar... En ik doe het ermee. Hè? Zo'n talkshow... Ik ga niet uit de weg. Die mensen hebben jou gevonden. Je bent een vlotte spreker. En je hebt inmiddels wat heel, nou, heel veel ervaring heb je. Is het ook niet zo dat zo'n talkshow uiteindelijk veel zaken oplevert? Nee, echt helemaal niet. Meen je dat nou? Ja. Dan doe je het misschien niet goed aan die tafel. Nou, ik zal het op een... de cliëntele die ik zoek, die kijkt niet naar Pauw. Nee? Nee. De gemiddelde wietkweker kijkt niet naar Pauw. Want die, jij zoekt de wietkweker? Nou ja, ik... de gemiddelde strafklant kijkt niet naar Pauw. Laat ik het dan zo zeggen. Nee. Oh. Dat is nee. Maar bovendien, het is ook niet zo dat er ineens allemaal mensen uit Amsterdam gaan bellen van wil je dit of wil je dat. Dus het heeft niks te maken met jouw kantoor? Nee, het enige wat ik ermee opschiet is dat zeg maar, collega's die geen strafrecht doen een zaak naar me doorverwijzen. Ja. Bijvoorbeeld. Dat wel. Ja, maar dat ook... daar hoef ik het echt niet voor te doen. Nee, kijk, dan kun je beter een RTL Boulevard gaan zitten, denk ik. Hebben die jou wel eens gevraagd? Nee. Nee. Zou ik niet zo gauw doen. Nee, dat past ook niet echt bij je profiel. Tijd. Ja, maar je hebt ook minder tijd. Ook bij de Wereld Draait Door. Het is ook altijd zo snel en zo vluchtig. En het is vaak toch... Ja, je hebt vaak iets meer tijd nodig om het uit te leggen. En die tijd krijg je meer bij Pauw? Ja, bij Pauw heb je vaak veel meer. Maar je wordt ook uitgenodigd als het gaat om bijvoorbeeld een bericht dat de misdaadcijfers in Nederland toch wat gunstiger uitpakken dan we allemaal dachten. Wat wij allemaal niet geloven. Wat we allemaal niet geloven, ja. Nee, want jij merkt op dat 16.000 zaken door de scherder worden gehaald. Ja. De misdaad is opgelost. Ja, maar dat... Kijk... Nou, dat is niet mijn opmerking. Daar komt de politie mee, hè? Ja, nee, klopt, maar dat haal je aan. Maar dat Nou ja, kijk, ik vind dat absurd. En dan vinden mensen raar dat een strafadvocaat zegt... het is absurd dat er 16.000 zaken door de scherm gaan. Ja, maar dat vind ik ook eigenlijk absurd. Want jij weet ook wat voor zaken dat zijn. Nou, wat zijn er voor zaken dan? Dat zijn inbraken en geweldplegingen. Heeft die man, die Jan Struis van de politiebond, heeft me dat zelf verteld. Ja, maar dat zijn ook gewoon heel onbeholpen inbraken. Dat kan me niet schelen, maar het is bij jou als we ingebroken? Bij mij wel. Nee, bij mij is het geen geboorte. Bij mij wel. Ja. En het hebben ze onder meer de verjaardagstaart van mijn kind gestolen. De taart? Ja, serieus? Ja, die was de volgende dag. Ja, dat meen je niet. Ja. Ze hebben gewoon taart meegenomen. Naast de computers en ook al het vlees uit de diepvries en zo. Bezachtig. En, maar mijn jongste spruit, die durft tot op de dag van vandaag niet alleen thuis te zijn. Die is 13. Mm-hmm. Okay. Heeft jarenlang durfde dus niet in er eentje naar de eerste verdieping. Nee, als wij allemaal thuis waren. Maar wat als, als je dat is voor een strafadvocaat ook heel louterend om een keer zoiets mee te maken. Ja. En dan besef je pas dat als je zo'n zaak door die scherders doet, dat kan gewoon niet. Ja, nee, ik wil helemaal niets bagatelliseren van dit is zo ervaren. Maar zeg maar in de publieke opinie, en dan wordt dan gekaapt door politici ook en zo. Dan wordt er een beetje gedaan alsof die 16.000 zaken, alsof dat ook om moorden ging, overvallen ging, inbraken. Nee, dat heeft niemand gezegd. Nou ja, nee, dat heeft niemand gezegd. Maar dat is wel het gevoel dat dan heerst. Ja, maar luister, ik merk ook dat er gewoon. Er komen iedere week mensen bij ons op kantoor die zeggen: ik ben bij de politie geweest om aangifte te doen. Ik ben weggestuurd. Nou ja, je zit tegenover iemand die dat regelmatig. Ik word niet weggestuurd. Mijn aangiftes worden dan wel aangenomen. Maar je hoort er gewoon niks meer van terug. Nee. Maar dan denk ik ook wel van. Dan denk ik ook wel van. Het was iemand die mij op internet met de dood bedreigde. Ja. En ik heb er verder niks meer van gehoord. En ja, als dat ook bij die 16.000 zit, ja. Ik wil niet bagatelliseren nogmaals, hoor. Maar ik bedoel, het wordt nu zo gebracht alsof wij totale misdadigers hier overal, ook niet buiten op het plein, die lopen vrij omdat de politie geen tijd heeft. Nee, maar je merkt gewoon dat de politie. Kijk, ik merk gewoon. Hoe gaat het bij ons vaak? Hè? Je komt op politiebureau, je hebt dienst, je gaat naar politiebureau. Ja. Nou, dan wordt je klant, die is gehoord, klein prutzaakje, die mag weg. En dan komt de grote stilte. En dan, weet je, zo iemand zit daarmee en die wil weten wanneer moet ik dan met die rechter komen, wanneer ben ik van die zaak af. En dan ga je bellen en zeg je, ja, weet niet. Ja, weet niet, ja, weet niet. Ja, terug naar de politie, bel je politie. Ja, we moeten nog getuigen horen. En je hoort nooit meer wat. Nee. Ik zie dat ook gebeuren. En dan, ik bedoel, op een gegeven moment zeg ik tegen die klant, weet je, we gaan niet meer aan de paard lopen trekken. Nee. Want dan gaat die zaak vanzelf weg. En dat gebeurt dan ook. Hoe zou jij. Maar dat is wel te gek natuurlijk. Nee, zeker. Maar hoe zou jij dan, met de kennis van nu, deze cijfers en überhaupt jouw praktijk en ervaring, hoe zou jij de stand van onze rechtspraak, rechtsstaat eigenlijk kwalificeren? Nou, het kan allemaal nog net. Maar er zijn wel echt serieuze bedreigingen. En ik ben gelukkig niet de enige. Hè, want de afgelopen weken hebben Cenk Willink, Buruma, de president van de Hoge Raad, Hammerstein. Maar het kan net als. Iedereen zegt pas op, want de rechterlijke macht is overbelast. De politie is overbelast. Ja. De advocatuur, nou ja, Sander Dekker, daar wou je het ook nog over hebben. Ja, na de pauze. Er zijn gewoon serieuze bedreigingen voor de rechtsstaat op dit moment. Ja. En het vervelende is dat met name de VVD is daar volstrekt doof voor. Mm-hmm. Maar dan ook volstrekt doof. Als je een cijfer moet uitdrukken. Ja, het is nu nog een 7, denk ik. Nog wel voldoende? Nou ja, laat ik het zo zeggen. Als ik mijn klanten niks meer te bieden heb, dan hou ik ermee op. Mm-hmm. Maar als je alles over ziet, als je hoort dat rechters structureel 40% overwerken, onbetaald. Mm-hmm. Ja, dat kan zo niet blijven. Dat gaat een keer. Daar gaan gewoon ongelukken. Wat gaan ze dan doen? Ja, dat weet ik niet. Je hebt opgeroepen ook voor stakingen en zo, ja. Toch? Ja. Nou ja, goed. Wat je dan deze week hoort, dat automatiseringsproces, dat is mislukt. 200 miljoen weggegooid. Structureel tekort bij de rechtspraak, dus zeg maar de rechterlijke macht, de zittende rechterlijke macht, van 50 miljoen per jaar. En dan komt er zo'n bureautje en die moet advies geven. En zeggen, nou, dan moet je maar een paar kleine rechtbanken sluiten. Zutphen of Almelo of, weet je. En dan kan de burger, die kan dus wel gewoon weer de pest krijgen. Want daar komt het op neer. Die moet dan namelijk niet naar Almelo. Die moet naar Zwolle of die moet naar Leeuwarden. Ja. Ja, dus het ligt aan alle kanten onder vuur. Die sluitingen zijn toen niet. Nee, dat hebben we net. Die stammenstrijd hebben we net gehad. Ja. En dat komt nu via de achterdeur weer binnen. Nee. Terwijl 50 miljoen, jongens, come on. Zet dat eens af tegen 2 miljard dividendbelasting. Hè? Een beetje populistische praat. Dit is populistisch. Geef ik direct of toe. Die JSF-toestellen kun je noemen. Die zijn ook wel goed. Ja. Dat is wel leuk om te hebben, JSF. Hè? Ja, vind je dat? Gedateerde toestellen. Dames en heren, u luistert naar Jan Vlug. Zeer interessant wat je hem vertelt. Als u een vraag heeft, dan gaan we dat na het journaal van 1 uur doen. U kunt mailen naar eus@bnnvara.nl. Dat is eus@bnnvara.nl. En dan gaan we daar over die zaken hebben. En dan gaan we het ook hebben over dat je les geeft aan de politieacademie, want dat doe je ook. Dat is al een hele tijd geleden, maar dat heb ik heel vaak gedaan. Doe je dat niet meer? Nee, het is al een tijdje geleden. Nou, dan vertel je tegen mij. Nou, we gaan het hebben over Sander Dekker. En nog wel, ja, mensen die zien niet wat hier gebeurt, maar Jan is aan het kijken op zijn telefoon. Jan, wat zie je? Dit is ook ijdelheid, hè? Nee, een meneer die zegt hier, sinds de jaren 50 worden advocaatstagiaires betaald. Ja. Dus, nou ja, het was misverstand, begin van de eeuw. Ja, nee, begin klopt. Van de 20e ja. eeuw. Want sinds de jaren 50... Daar ben je gevoelig voor, hè? Je gaat even kijken op de telefoon. Ik heb een keer meegemaakt dat wij zaten samen in Pauw. En ons gesprek was net geweest. Ja. En toen zette jij je telefoon aan om te kijken hoe de reacties op Twitter waren. Ik ben al een beetje een junk geworden. Ja? Maar vind je het echt belangrijk wat iemand op Twitter over jou zegt? Dat is weer die ijdelheid, hè? Nou, het is niet die ijdelheid. Ja, ik poets graag misverstandjes weg, laat ik het zo zeggen. Maar Jan, je kan niet... Er zijn mensen... Maar jij krijgt veel meer berichten dan ik. Nee, maar er zijn ook heel veel mensen die luisteren... maar die niet de drang hebben om ook te gaan mailen of te twitteren. Je kan dat niet recht trekken. Dat is gewoon, mensen hebben een mening. Kan ik toch wel vaak, hoor. Heb daar toch wel... Ja, ik blijf dat zeggen. Ik blijf het ook proberen. Ja. Maar waarom wil je dat? Maar kijk, ik zie wel eens wat jij retweet van antwoorden van de verschrikkelijk misselijk maken. Ja, we kunnen straks even, want ik ben wel nieuwsgierig naar of dat nog strafbaar is. Kunnen we straks even doen, ja. Maar maar dan, kijk, daar hoef je niet aan te beginnen. Als iemand je weer, weet ik veel, voor kankerturk of zo uitmaakt, daar hoef je niet aan te beginnen. Maar weet je, iemand die alleen maar roept van al die advocaten, die zijn allemaal vuile zakkenvullers. Weet je, daar ga ik wel op in. Dat probeer ik wel recht te zetten. Maar je bent niet een advocaat die zijn zaak moet sluiten... omdat hij niks meer aan verdient, toch? Zoals ik red me wel. Nee, jij redt je inderdaad. Jawel, ik red me wel, ja. Maar er zijn heel veel advocaten die zich niet meer redden. Maar wat is dat toch dat... dat je toch gaat kijken op je telefoon wat mensen van vinden? Je zegt, ik wil dingen rechtzetten, maar dat kan niet alleen zijn. Want ik wil kijken of ik niet al te veel onzin uitgekraamd heb. Oké, okay. Je bent best wel onzeker eigenlijk dan. Nee, eigenlijk niet. Maar ik ben wel een enorme vlotte babbelkous. Vlotte babbelkous? Ja, dan flap je er nog wel eens wat uit. Volgens mij nog niet gebeurd. Nee, niet hier, nee. Nog niet. Maar dat kan nog komen, want we hebben straks nog een paar minuten. En dan gaan we praten over andere dingen. Wil je trouwens iets anders drinken? Want je zit dank je. Echt niet? Nee, goed. Een glas of een pilsje of zo? Nee, dank je. Echt niet? Nee. Oké, maar dan niet. We gaan het straks dus hebben over verschillende zaken. Je geeft niet meer les aan de politieacademie. Nou, waarom deed je dat überhaupt eigenlijk? Ja, dat is echt ontzettend leuk om te doen, hoor. Waarom deed je dat? Nou, als een soort liefdewerk op papier. Als een soort bijbaantje dat je bij... Het was meestal bij wat doorgewinterde rechercheurs die grote zaken deden. En die ook een bepaald beeld hadden van de advocaat in de straf. Die hebben allemaal een hekel aan jou ook. Kwam je echt binnen en zaten ze echt tot de tanden gewapend te wachten tot je binnenkwam. En dan vond ik het altijd leuk. Dan had je 2 uur met ze gekletst. En dan aan het eind van de rit sloegen ze je op de schouder en zeiden ze... nou, we hebben een heel ander beeld gekregen, zo en zo. Ja, ja. Dat je ook een beetje uitlegt wat je als advocaat doet... en waarom je het zo doet en dat je... Maar zij zagen de advocaat als een vijand. Ja, echt als de bad guy ook. Maar dan hebben zij het rechtssysteem ook niet goed begrepen. Nee, maar dat begon ik ook altijd mee. Jullie denken dat jullie de good guys zijn. Wij denken van ons. Ja. Even alle strafadvocaten denken, wij zijn de good guys. Ja. Wij zijn de good guys. Wij beschermen de burger tegen de boze overheid. En dat is maar net wat je wil. Dat denkt een politieman, die denkt ook, wij zijn hier de good guys. Het zijn good guys tegen de good guys, dus kortom. En als je dat uitlegt, en als je uitlegt aan een politieman... Ja. Ze vinden het bijvoorbeeld vreselijk om verhoord te worden als getuige. Heb je daarna tijdens die lessen, die gaf niet een heel cynisch beeld gekregen van onze rechercheurs eigenlijk? Nee, helemaal niet. Nee? Vertelde hoe kortzichtig ze zijn. Ja, maar dat is ook omdat ze niet weten waarom wij doen wat we doen. En om je een voorbeeld te geven. Zij vinden het vreselijk om te worden opgeroepen als getuige. Dan moeten ze naar de rechtbank en dan moeten ze allerlei misselijke vragen van advocaten beantwoorden. En als je dan zegt, van waar maak je daar druk om? Ja, je gelooft me niet en dit en dat. Nou, dat is helemaal niet waar. Als jouw proces verbaal in orde is en er zit verder geen gat in, dan hoef jij je nergens zorgen over te maken. Jan, we gaan hier verder over praten na het journaal van 1 uur. Oké. Okay. NPO Radio 1.